อยู่ที่นี่เราก็ตื่นเช้ากันทุกวันตื่นก่อนนกจะหากินซะอีกแต่จะว่าไปแล้วก็ต้องถือว่ายังสบายหรือว่าโชคดีไม่เหมือนคนที่ทำงานโรงพยาบาลหรือว่าทำงานโรงแรมหรือว่าอีกหลายที่เช่นสถานีตำรวจคนเหล่านี้นี่เขาต้องขึ้นเวรดึกต้องอยู่เวรกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดือนหนึ่งก็หลายวันมีเพื่อนเป็นพยาบาลเดือนหนึ่งไม่ใช่แค่อยู่เวรดึก3-4 วันบางทีนานกว่านั้นในที่โรงพยาบาลหนึ่งในบุรีรัมย์นี่พยาบาลทำงานเดือนหนึ่ง25 วันแล้วก็อยู่เวรอีกเวรดึกอีก20 กว่าวันเรียกว่าแทบไม่ได้นอนกันเลยอันนี้เขามีภาระเยอะแต่พวกเรานี่ก็ไม่ได้ถึงกับต้องอดหลับอดนอนถึงเวลาเราก็เข้ากุฏินอนขณะที่เรานอนอยู่ก็มีคนมากมายที่ยังทำงานอยู่ถึงแม้เราจะตื่นเช้านะแต่ก็ไม่ได้เช้ามากอะไรพวกแม่ค้าขายผักนะตามตลาดนี่ก็ตื่นเช้ากว่าเราตีสองตีหนึ่งชาวบ้านที่ไปเอาของมาขายในหมู่บ้านทุกเช้าทุกเช้าพวกนี้ก็ต้องตื่นตีหนึ่งไปตลาดตีสองเสร็จสับธุระกลับมาก็ตีสี่อันนี้ไม่พูดถึงผู้ที่กรีดสวนยางก็ตื่นเช้ากว่าเรามากนั่นจะเรียกไปแล้วจะว่าไปแล้วนี่พวกเราก็ถือว่าสบายมากเป็นพระเป็นแม่ชีหรือนักปฏิบัติเราก็ไม่ต้องทำงานเราไม่ต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตนะความเป็นความตายของใครอย่างคนที่ทำงานพยาบาลนี่ต้องรับผิดชอบกับชีวิตของผู้คนนะถ้าง่วงเงียก็อาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้กับคนไข้บางทีก็ต้องอดตาผัดตอนนอนทั้งที่ง่วงเหลือเกินไม่ได้นอนติดต่อกันหลายคืนก็ต้องทำหน้าที่มีชีวิตของคนอื่นเป็นเดิมพันแต่พวกเรานี่ไม่มีอะไรเป็นเดิมพันมากเท่ากับความทุกข์ความสุขในจิตใจของเราอาจจะมีที่ต้องดูแลรับผิดชอบส่วนรวมบ้างก็ไม่ได้เป็นเรื่องขอขาดบาดตายเท่าไหร่หรือว่าไม่ใช่เป็นภาระหนักยิ่งเรามาฝึกปฏิบัติเราก็รู้วิธีที่จะวางภาระลงได้อย่างที่พูดเมื่อวาน ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปแบกของหนักแบกหินหรือว่าเตะหนามเมื่อเรารู้ว่าทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจที่มีอวิชชามีตัณหาเราก็รู้ว่าจะทำอย่างไรนะจึงจะไม่ทุกข์ไม่ใช่ไปเรียกร้องสิ่งต่างๆให้มันเป็นสุขหรือว่าให้มันเที่ยงให้มันถูกใจเราเป็นไปตามใจเราป่วยการบางอย่างก็จัดการได้เช่นร่างกายของเราแล้วก็ดูแลไม่ให้มันเจ็บมันไข้ไม่ให้มันเสื่อมเร็วก่อนเวลาควรสิ่งแวดล้อมเราก็จัดให้มันเกื้อกูลกับการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหรือบางทีเราก็เลือกเสนาสนะที่อยู่อาศัยและภูมิประเทศที่เกื้อกูลเป็นสัปปายะได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเหมือนกันปฏิรูปประเทศสวาโสจะการอยู่ในถิ่นประเทศอันสมควรอันนี้ก็เป็นมงคลเราก็ต้องรู้จักเลือกเฟ้นหาสถานที่หาถิ่นหาชุมชนหน้าที่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้และควรทำแต่ว่างานหลักก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดและบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะเลือกที่เลือกทางได้เมื่อกับคนที่ไม่สามารถจะเลือกที่เกิดไม่สามารถเลือกพ่อแม่ได้บางทีเกิดมาก็ยากจนบางทีเกิดมาก็อยู่ในถิ่นที่ลำบากอาจจะขาดแคลนแต่ว่าถ้าฝึกจิตฝึกใจหรือฝึกตัวเอาไว้มันก็สามารถจะก้าวพ้นความยากลำบากได้ไม่ว่ามันจะ อยู่ในสภาพที่เสียเปรียบตกต่ำหรือด้อยแค่ไหนก็ตามขนาดคนเกิดมาพิการเราก็ยังรู้จักมีความสุขได้ไม่มีแขนไม่มีขามีแต่หัวกับตัวเป็นร่างมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็มีจิตใจจิตใจเหมือนกับเราทุกคนเขาก็สามารถที่จะปรับจิตปรับใจแล้วก็ปรับตัวจนกระทั่งอยู่ยังมีความสุขได้ไม่มีแขนไม่มีขาแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเองได้อาบน้ำเองได้กินข้าวก็กินได้เล่นกีฬาเองได้เลยแล้วคนเหล่านี้ก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงอย่างเมื่อไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนมั้งมีคนหนึ่งฝรั่งชื่อนิกนะมีชื่อมากไม่มีแขนไม่มีขาแต่ว่าเขาดังเพราะว่าเขาได้รับเชิญให้พูดตามที่ต่างๆรวมทั้งจะมาที่เมืองไทยรู้สึกจะเดือนหน้าเพื่อมาให้กำลังใจกับผู้คนว่าขนาดเขาไม่มีแขนไม่มีขาเขายังสามารถจะอยู่ในโลกยังมีความสุขและสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครต่อใครได้มากมายเพราะชีวิตนี้ไม่สิ้นหวังขนาดฉันนี่ยังทำอะไรต่ออะไรได้ตั้งเยอะแยะอยู่บ้านคนเดียวฉันก็พึ่งตัวเองได้ขับรถฉันก็ยังขับได้ได้ซ้ำนะถ้ามีอุปกรณ์ช่วยนิดหน่อยแล้วแถมยังมีคนมารักเขาแต่งงานกับเขาด้วยนะเพราะว่าประทับใจตัวเขาอันนี้ก็เรียกว่าคนเราถ้าเป็นคุณค่าของตัวเอง มันก็ไม่ยากที่คนอื่นจะเห็นคุณค่าของเขาด้วยคนเราถ้าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่รักตัวเองจะไปให้คนอื่นเขารักจะให้คนอื่นเขาเห็นคุณค่าก็ยากอันนี้มันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญ2 วันก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องทานศีลภาวนาว่ามันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่รูปแบบพิธีกรรมหรือการแสดงออกความสำเร็จความเจริญก็ในทางธรรมต้องอาศัยใจให้ความสำเร็จทางโลกก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยใจเหมือนกันถึงแม้ว่าจะต้นทุนจะมีน้อยหรือเสียเปรียบเขาต้นทุนในที่นี้ก็จะหมายถึงร่างกายที่เกิดมาพิการบ้างเจ็บป่วยบ้างหรือว่าสถานภาพยากจนอยู่ในถิ่นทุรกันดารอันนี้เราต้นทุนต่ำแต่ว่าคนเราถ้าหากว่าใช้ต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่มันก็ทำอะไรทำสิ่งต่างๆได้มากมายไม่น้อยกว่ากับคนธรรมดาคนธรรมดาใช้อีกนะต้นทุนนี่มีครบหรือว่าอาจจะเกินด้วยนะเช่นร่ำรวยนะไม่ใช่แค่มีอาการสายสองอย่างเดียวแต่ว่าใช้ไม่เป็นใช้ต้นทุนไม่เป็นไอ้สิ่งที่มีอยู่มันกลับทำให้เกิดความประมาทขึ้นก็ได้อย่างเช่นคนรวยนะก็ประมาทคิดว่าฉันมีเงินแล้วไม่เห็นต้องขยันขันแข็งไม่เห็นต้องทำมาหากินก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่เรียนเพราะว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนมากมายอันนี้ผมไม่ต่างจากคนที่คนที่เล่นไพ่นะบางทีได้ไพ่ดีมาแต่ว่าเล่นไม่เป็นก็แพ้คนที่ไพ่ในมือมีแต่ไพ่ต่ำแต่รู้จักใช้ปัญญาการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็ไม่แตกการเล่นไพ่นะพอดีคือเราได้ไพ่ที่ไม่ดีมาเราจั่วได้ไพ่ที่ต่ำแต่ว่าถ้าเราไม่ท้อถอยไม่บ่นไม่โวยวายตั้งแต่แรกไพ่อยู่ในมือมีอยู่ในมือเท่านี้เราก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เต็มที่รู้จักเกทับมั่งรู้จักจดจำไพ่ในเมืองคนอื่นบ้างใช้ปัญญาไม่ใช่เอาโมแต่บ่นโวยวายตีโพยตีพายวันนี้โชคไม่ดีแล้วคนที่คิดแบบนี้ก็ไม่มีทางที่จะเจริญได้ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมแต่ถ้าว่าไม่ท้อถอยนะมันอยู่ในมือแล้วเราจะทำยังไงให้มันได้ผลมากที่สุดต้องรู้จักใช้หัวต้องรู้จักใช้ความเพียรจดจำว่าคนนี้เขาได้ไพ่อะไรไปก็พอจะคาดเดาได้หรือเมื่อการทำครัวนั้นครัวนี้ครัวของเราอาจจะมีของน้อยวัสดุก็ไม่มากอุปกรณ์ก็ขาดแคลนขาดโน่นขาดนี่แต่แม่ครัวหรือพ่อครัวที่เก่งเขาไม่หมดแต่บ่นว่าของน้อยของไม่พอเขาจะคิดแต่เพียงว่าไอ้ของที่มีอยู่นี่ฉันจะทำให้ดีที่สุดได้อย่างไรแล้วเขาก็สามารถที่จะปรุงอาหารให้อร่อยได้ขณะที่คนบางคนมีอุปกรณ์พร้อมมีเครื่องครบทุกอย่างแต่ว่าใช้ไม่เป็นปรากฏว่าอาหารอร่อยสู้ไม่ได้อร่อยสู้คนแรกไม่ได้อันนี้มันอยู่ที่ใจนะมันอยู่ที่ใจคือการวางใจนะไม่ประมาทไม่บ่นตีโพยตีพายรวมทั้งการรู้จักใช้ปัญญาแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความเพียรพยายามจนกระทั่งสำเร็จได้มีบางคนเขาเขียนมาปรึกษาว่าตอนนี้โลกมันไม่น่าอยู่เลยมันเต็มไปด้วยปัญหาที่จะเป็นหมด นักการเมืองก็ไม่ดีบ้านเมืองก็วุ่นวายโลกก็กำลังมีปัญหาไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็เลยเขียนบอกเขาไปว่าถึงแม้โลกมันจะเต็มไปด้วยปัญหาแต่ในชีวิตเรารอบตัวเราก็มีสิ่งดีๆอยู่เยอะนะมีคนที่น่ารักมีคนดีอยู่ใกล้ตัวอยู่รอบตัวลองมองให้ดีเถอะนะในชีวิตเรารอบตัวเราขณะนี้มันก็มีสิ่งดีๆมากมายนะทำไมต้องไปสนใจไอ้สิ่งที่มันแย่ๆที่อยู่ไกลตัวไปไอ้ที่เขาพูดถึงมันรู้แต่เป็นคนไกลตัวทั้งนั้นนักการเมืองที่ไม่ดีพระที่ไม่น่าศรัทธาโน่นมันไกลไม่รู้จักรับรู้ได้ก็แต่เฉพาะทางสื่อทางโทรทัศน์แต่คนใกล้ตัวเราล่ะนะพ่อแม่ที่ดีเพื่อนที่ดีอาจจะมีลูกที่ดีด้วยนะรอบตัวเราก็อาจจะมีธรรมชาติที่งดงามมีสวนที่ดอกไม้นะลองมองให้ลองมองแบบนี้ดูนะก็จะพบว่าโอ้ชีวิตนี่มันน่าอยู่มีอะไรต่างๆมากมายที่รอให้เราชื่นชมพอแน่เข้าไปเขาเขียนตอบกลับมาว่าโอ้เขาฟังแล้วเขาสบายใจอ่านแล้วก็ยิ้มได้เลยเพราะว่าเขาก็เห็นงั้นจริงๆว่าให้รอบตัวเขาก็มีสิ่งดีๆเยอะแยะมัวแต่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดี จากข่าวสารที่ได้ยินเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของคนด้วยถ้าหากว่ามองไม่เป็นมันก็เจอแต่เรื่องย่ำแย่แต่ถ้ามองเป็นวางใจถูกมันก็เราก็สามารถจะยิ้มได้มีความสุขได้ไอ้เรื่องวางใจนี่สิ่งสำคัญนั่นก็คือการอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกตัวสำคัญมากการจะอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยมันต้องมีความรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะมันก็ปัจจุบันจะดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์แล้วเช่นไปคุ้นคิดอะไรอาวรณ์กับอดีตหรือว่าไปกังวลกับอนาคตคนที่อยู่คนที่มีความรู้สึกตัวเท่านั้นแหละที่เรียกว่ามีชีวิตจริงๆถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่หรือถ้าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่ก็เรียกว่าไม่มีชีวิตจริงๆนะคนที่โศกเศร้าเพราะเสียลูกพอเสียสามีพอเสียภรรยาเอาแต่คิดถึงวันคืนเก่าๆพวกนี้เนี่ยเหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นเพราะชีวิตเขาไม่ได้เพราะจิตใจเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยแล้วเขาก็ไม่มีความสุขด้วยมีลมหายใจแต่ก็เหมือนกับคนตายเพราะว่าไม่มีชีวิตชีวาเลยซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือประเภทหนึ่งกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนที่เป็นมีอาการแบบนี้มากคือคนที่พอรู้ตัวเป็นมะเร็งก็หมดอะไรตายอยากไม่อยากอยู่ไม่อยากกินข้าวไม่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวไม่อยากทำแรงสิ้นนั่งเจ้าจุกรอบตัวมีสิ่งดีๆเยอะแต่มองไม่เห็นเพราะว่าคิดถึงความตายที่ใกล้เข้ามาใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยไปอยู่กับอนาคตที่ปรุงแต่งให้มันเลวร้ายพวกนี้ก็เหมือนกับคนตายทั้งเป็นเหมือนกันใครที่ไม่อยู่กับปัจจุบันใครที่ไปอยู่กับอดีตกับอนาคตนี่ยากที่จะเรียกว่ามีชีวิตจริงๆถึงแม้ว่าบางครั้งไปอยู่กับอนาคตที่ฝันหวานว่าฉันจะร่ำรวยมีเงินมีทองฉันจะได้พบแฟนฉันจะได้ไปเที่ยวแต่พวกนี้นี่ก็เรียกว่า อยู่แบบคนละเมอนะคนที่ฝันหวานกับอนาคตนี่เรียกว่าคนละเมอก็ไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่นนั่นจะว่าคนที่รู้สึกตัวเท่านั้นแหละที่เขาจะอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วเขาก็จะรู้สึกมีชีวิตชีวารู้สึกตื่นขึ้นมาพวกเรานี่ถ้าเกิดว่าตื่นเช้าขึ้นมาถ้ายังงัวเงียอยู่เนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าตื่นจริงจนกว่าเราจะรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันทั้งเป็นเหตุและผลเป็นผลของการอยู่กับปัจจุบันคือพอใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจเราไม่ลอยไปอนาคตไม่ไหลไปอดีตนะใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะความรู้สึกตัวก็จะเกิดมีขึ้นความรู้สึกตัวมันหายไปเพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่กับโลกแห่งความคิดไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างหรือจิตใจส่งออกนอกไปจดจ่ออยู่กับบางอย่างอย่างเช่นคนที่บางทีเห็นหญิงสาวเนี่ยสวยตะลึงเลยนะอันเนี้ยเขาไม่รู้สึกตัวแล้วนะใจเขาส่งออกนอกใจส่งออกนอกประเภทลืมตัวไปเลยนี่เป็นภาวะของคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าเห็นภาพเหตุการณ์สยดสยองตกใจมากนะโหน่ากลัวใจมันเพ่งมันปักอยู่ตรงภาพที่น่ากลัวมันก็แปลนะทั้งที่ไม่ชอบนะทั้งที่กลัวปฏิเสธสิ่งที่เห็นแต่ว่าใจนี่มันกลับยิ่งปักยิ่งตึงยิ่งกลัวอะไรใจก็ยิ่งปักอยู่กับสิ่งนั้นเช่นเดียวกับความเกลียดความโกรธโกรธใครเกลียดใครใจก็ยิ่งปักทั้งที่ใจมันมีอาการปฏิเสธไม่ยอมรับแต่มันยิ่งยึดยิ่งติดนี่คนที่เจอภาพอุบัติเหตุนี่ใจมันก็ปักตึงอยู่กับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าตอนนั้นก็ลืมตัวนะตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอย่างก็ไม่เรียกปัจจุบันนะอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าจิตอยู่กับปัจจุบันเพราะจิตมันถูกกลืนถูกจิตมันจมแล้วล่ะเรียกว่าจิตมันจมหายเข้าไปในความกลัวนั่นถ้าเกิดว่าส่งจิตออกนอกหรือว่าหลงเข้าไปในความคิดในอดีตในอนาคตก็ตามเนี่ยจิตมันก็จะไม่รู้สึกตัวแล้วจนกว่าเราจะดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นและเมื่อมีความรู้สึกตัวก็จะรู้ปัจจุบันได้ชัดเจนเวลายืนเวลาเดินนั่งเวลาอยู่ในอิริยาบถใดก็จะมีความรู้สึกตัวเดินไปข้างหน้าก้าวถอยหลังจะเคี้ยวจะพูดมันก็รู้สึกตัวหรือว่ารับรู้ในทุกอิริยาบถอันนี้พุทธเจ้าสอนนะท่านก็สอนในเรื่องการปฏิบัติที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอยู่4นะกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาฟังดูชื่อก็น่ากลัวนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่จริงก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องง่ายๆที่ว่าไม่มีอะไรนี่หมายความมันง่ายเช่นในเรื่องสัพพัญญะก็คือมีความรู้สึกตัวหรือทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นเมื่อเดินไปข้างหน้าก้าวถอยหลังนะเมื่อคู่ขาหรือเหยียดขาเมื่อครองจีวรเมื่อถือบาตรนะเมื่อแลเมื่อเหลียวเมื่อกินเมื่อเคี้ยวถ่ายอุจจาระปลายถ่ายปัสสาวะนะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในกับอิริยาบถนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ทำกายานุปัสสนานะคือเมื่อเรามีความสุขตัวเราก็จะรู้กายได้ชัดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งมันอันนี้ก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือมีความหมายก็คือว่ามีความสุขตัวใน อิริยาบถที่กำลังทำในปัจจุบันเรียกว่าใจกายทำอะไรใจก็รู้สึกหรือว่ามีความรู้สึกตัวอยู่กับงานที่ทำอาจจะไม่ใช่อิริยาบถแต่จะเป็นการทำงานเช่นการทำครัวการเย็บผ้าการล้างจานใจก็อยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเมื่อตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นความรู้สึกตัวก็เกิดมีขึ้นแต่ความรู้สึกตัวจะเกิดมีขึ้นถ้าต้องอาศัยสตินะเพราะว่าเวลาใจมันหลงเข้าไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างมันลืมตัวแล้วจะต้องมีสติรู้ทันอ้อนี่เผลอก็ไปนึกถึงเรื่องอดีตอ้อนี่กำลังกังวลกับอนาคตตัวที่ช่วยให้เรารู้ว่าเผลอไปก็คือสติแล้วสตินั่นแหละก็จะพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นสัมปชัญญะก็ตามมาเมื่อมีสติถ้าเกิดจิตส่งออกนอกเนี่ยแล้วไปปักตึงอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นลืมตัวแล้วเช่นเห็นภาพที่น่ากลัวหรือเห็นหญิงสาวที่น่ารักนะลืมตัวไปแล้วตอนนั้นความสึกตัวไม่มีแล้วแต่พอมีสตินี่เราเผลอไปแล้วนี่เราตะลึงนี่เราตื่นตระหนกตกใจกลับมาเราก็ทำอะไรถูกต้องได้กลับมามีความสึกตัวพอมีความสึกตัวแล้วเนี่ยการทำอะไรให้ถูกต้องมันก็เกิดขึ้นได้นะอย่างที่เคยเล่าเวลาคนที่เมาเที่ยวกลางคืนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาถวายจะใส่บาตรพระมีพระมา4 รูปแต่ว่ามีปลาทูแค่2 ตัวไม่พอเนี่ยก็เลยไปบอกคนใช้ในบ้านตะโกนก็ไปที่ในบ้านว่าให้ไปเอาปลา4 ท่านวันเอาให้ไปเอาปลามาอีก2 ท่านวันนี้มีพระมา4 ตัวนะอันนี้พูดกลับไปพูดกับหัวกับหางเนี่ยผิดถูกถูกเนี่ยเพราะไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวนะหรือบางทีพูดกับพระว่าตอนนี้ได้เวลาอาจารย์กินแล้วนะอาจารย์กินก่อนแล้วหนูค่อยฉันทีหลังพูดที่ไปตกทวงนี่ก็คือไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความรู้สึกตัวอาจจะเป็นเพราะเกรงนะหรือเพราะว่าตื่นก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพอมีความรู้สึกตัวเนี่ยปัญญาก็ตามมาทำอะไรก็ทำได้ถูกต้องเวลาเกิดอันตรายขึ้นมานะเวลาเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ทำได้ถูกต้องอย่างที่เคยที่ท่านอาจารย์เคยเล่าเป็นเหตุการณ์สมัยโอ้นั่นก็50-60 ปีมาแล้วเด็กทารกลูกนะแม่บอกเห็นเหรียญเห็นสตังสมัยก่อนเป็นสตังทองแดงครับพวกเราหลายคนคงไม่เคยเห็นแล้วสตังทองแดง1 สตังนะตอนนั้นมีค่ามากแค่1 สตังเด็กก็เอาเคี้ยวตอนแรกก็เอาใส่ปากก็เพราะว่ามันเข้าไปในคอติดคอแม่ตกใจลูกแม่ตกใจที่รั่วสตังติดคอลูกทำยังไงนึกขึ้นมาได้ว่าน้ำกรดนี่มันสามารถจะกัดทองแดงได้ก็เลยไปคว้าน้ำกรดมากรอกใส่ปากลูกปรากฏว่าทองแดงก็หลุดนะมันไม่ติดคอแล้วแต่ลูกก็แย่ไปด้วยอันนี้เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะคือทำแบบผิดถูกๆนะทำถูกแค่ครึ่งเดียวนะเพราะอะไรเพราะตื่นตกใจเพราะตื่นตกใจความรู้สึกตัวมันก็หายไปพอความรู้สึกตัวหายไปไอ้การที่จะใช้ปัญญาอย่างครบถ้วนก็ไม่มีนึกขึ้นได้มาว่า น้ำกรดมันกัดทองแดงแต่ก็ไม่ได้มองเห็นให้มันตลอดว่าให้ทองแดงอยู่ในคอลูกนะน้ำกรดมันกัดทองแดงก็จริงแต่ว่ามันก็ทำร้ายร่างกายคนเราด้วยจะเห็นแค่ครึ่งเดียวนะแม่เห็นแค่ครึ่งเดียวความรู้ที่มาเนี่ยมันมาได้แบบกระท่อนกระแท่นก็เลยแก้ปัญหาแบบที่สร้างปัญหากับลูกลูกก็แย่ไปเลยไม่รู้ตายแล้วอันนี้เราไม่มีสัพพัญญะปัญญามันมาแบบไม่ครบถ้วนนี่สติกับสัพพัญญะนี่มันและปัญญานี่มันตามมาเป็นขบวนเลยที่จริงสัพพัญญะนี่ก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นปัญญาชนิดหนึ่งแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็เป็นความสึกตัวด้วยในการปฏิบัติเนี่ยเวลาพูดว่าการเจริญสติเนี่ยเราก็บางคนก็เข้าใจยากนะเพราะสตินี่มันเป็นเรื่องดูเหมือนเป็นนามธรรมแต่พอบอกว่าให้ทำความสึกตัวอันนี้จะคิดเข้าใจอันนี้จะนึกภาพหรือว่าเข้าใจชัดขึ้นเพราะความสึกตัวนี่มันเป็นประสบการณ์นะทุกคนก็ย่อมรู้สึกหรือได้สัมผัสกับความสึกตัวทั้งสิ้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเราลองจับความรู้สึกตัวเวลาทำอะไรก็เอาความรู้สึกตัวเป็นหลักนะเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็ให้มีความรู้สึกตัวเวลากินข้าวก็ให้มีความรู้สึกตัวเวลาเดินก็รู้สึกตัวนะทำอะไรก็รู้สึกตัวอาบน้ำถูฟันรู้สึกตัวถ้าหากว่าทำได้นี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะสติก็จะก้าวหน้าได้รวดเร็วฉับไวแล้วก็จะรู้หลักในการปฏิบัติเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้ว่าตอนนั้นอยู่กับปัจจุบันหรือไม่นะตอนนั้นหลงไปหรือเปล่าใจลอยไปหรือเปล่านะก็ปกตินี่ใจลอยนะปกติอยู่ทำแล้วก็ตามใจก็ลอยไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างบางทีก็เรียกว่าไหลนะใจมันไหลไปหาลูกไหลไปหาพ่อหาแม่ไหลไปหางานบ้างและพอมันลอยแล้วไหลนะสุดท้ายมันก็จมอยู่ในอารมณ์เช่นพอไหลไปหาลูกก็ห่วงลูกนะไหลไปหาแฟนก็เกิดกามฉันทะขึ้นมาไหลไปหาของกินของอร่อยของชอบก็จมนะจมอยู่คือถูกอารมณ์ครอบงำอารมณ์ที่มันเป็นกามฉันทะหรือว่าความโกรธความเศร้าความห่วงกังวลจมอยู่ในอารมณ์ก็เพราะลอยแล้วก็ไหลนี่แหละใจลอยใจไหลสุดท้ายใจก็จมพอจมแล้วนะมันไม่รู้สึกตัวแล้วเพราะใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจมไปในอารมณ์จมไปในความโกรธความเศร้าความเสียใจจมไปในความผูกพันความอยากแต่พอเรามีสติปุ๊บมันก็ดึงจิตออกมาหลุดจากอารมณ์กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าปฏิบัติบ่อยๆจนเราจำความรู้สึกตัวได้เมื่อใดก็ตามที่จิตมันไม่รู้สึกตัวขึ้นมาก็จะร่วมผิดพลาดแล้วรู้ว่าจิตตอนนี้มันเสียศูนย์แล้วหรือต่อไปจำสภาวะที่จิตมันจมอยู่ในอารมณ์ได้พอจำสภาวะที่จิตยืนจมในอารมณ์ได้หรือจำสภาวะเวลาใจลอยได้เนี่ยพอมันลอยมันจมหรือมันไหลไปรู้ทันจำอารมณ์นั้นได้จำสภาวะนั้นได้การจำสภาวะนั้นได้ก็ทำให้สามารถจะดึงทำให้รู้ตัวแล้วก็ดึงออกมาได้ไม่เผลอเข้าไปในอารมณ์ไม่ปล่อยให้ใจลอยใจไหลไปอีกอันนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆจนไม่ว่าเกิดความรู้สึกตัวหรือเกิดความหลงก็ตามเมื่อใดก็ตามที่ทำปฏิบัติบ่อยๆก็จะจำสภาวะว่ารู้สึกตัวเป็นอย่างไรหลงเป็นอย่างไรจำได้พอจำได้แล้วเวลาหลงกลับไปหลงใหม่มันก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ก็พาใจกลับมา การจำสภาวะได้นี่สำคัญเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นงานของสติจำสภาวะเวลาโกรธใจมันเป็นยังไงเวลาเกลียดใจเป็นยังไงเวลาดีใจใจมันเป็นยังไงจำสภาวะได้พอใจหลงใจจมใจชอบใจชังมันรู้มันก็จะรู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้สึกตัวถ้าเราทำแบบนี้แหละทำบ่อยๆทำบ่อยๆทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบก็ทำให้การปฏิบัติของเราเจริญก้าวหน้าขึ้นเอาละชาแนลพูดกันเท่านี้ สังโฆสังฆานามา